i każdy koncert chce nagrać i napisać o nim. Też właśnie szukam teraz kamerzysty, który ze mną pojedzie. I chcemy to wszystko nagrać i opiąć, i jakby opisać po prostu. To będzie taki projekt badawczy i też chcemy ruszyć ostro social media w tym, i jakby, żeby ludzie mogą nas codziennie po prostu być z nami w tym, co robimy w tym projekcie. No to właśnie, może zareklamuj. Jesteście na Facebooku, jesteście na Instagramie. W sensie, na razie to wszystko jest pod kątem Jagged Pelican System i w ciągu 2-3 miesięcy będzie widoczna zmiana. I widoczne to, gdzie, że rzeczywiście ten projekt, że Jagged Pelican System staje się już projektem też artystycznym. Jakby wszystkie te koncepty, które chcę zrobić i opisać, będą jakby nazwane oczywiście Jagged Pelican System, tak? I chcę, żeby jakby druga płyta to był wynik tego wszystkiego, całego tego projektu badawczego. A czy z tą płytą zagracie jeszcze w Polsce? Będzie można was usłyszeć? Oczywiście. Gramy. No właśnie zagramy teraz w sierpniu, we wrześniu. Gramy 1 sierpnia na festiwalu Dwa Brzegi. Później 12 sierpnia zagramy w bazarze totalnie eksperymentalny materiał w trio z Wiktorią i z Frankiem. Potem jest na pewno 4 września gramy na Stoczni. To jest świetne miejsce na kontenerach. 18 września też będą niezapowiedziani goście w Spatifie. No i myślę, że jeszcze 2 koncerty w listopadzie. Przed tym, jakby takie pożegnalne przed tym wyjazdem na projekt. No właśnie, wspomniałeś o Nowym Jorku. To teraz poleć mi jakieś dobre miejsca w Nowym Jorku, bo ja wybieram się niedługo, za miesiąc. Wow. No właśnie, ty spędziłeś już jakiś czas właśnie na Manhattanie. Opowiedz, jak to było. No to było w sumie już, 3-4 lata temu. Byłem wtedy bardzo zainspirowany amerykańską sceną jazzową i tym, co się dzieje teraz w modern jazzie. Jakby spisywałem... Miałem taki właśnie moment w swoim życiu, to jest śmieszne, tak jest 5-6 miesięcy, kiedy spisywałem gwiazdy po prostu nowojorskie, jakby byłem w tym sznycie, chciałem grać straight eight i w ogóle, więc powiedziałem, okej, muszę jechać do Nowego Jorku, tak jakby tam jest inspiracja, to się wzięło stamtąd i przez ten wyjazd, przez to, że chodziłem codziennie, przez 5 tygodni codziennie chodziłem do Smalls, do Fat Cat, to pokazało mi... Wtedy zrozumiałem, że muszę stworzyć coś innego. Że jakby nie jesteśmy w stanie dorównać poziomowi modern jazzu i nawet po co mielibyśmy to robić, tak? Bo jakby to się wykształciło tam, to się codziennie kształci tam i to jest naprawdę ich muzyka. Jeżeli chciałbym się rozwijać w tym stylu, musiałbym rzeczywiście tam mieszkać i mieszkać dokładnie na Manhattanie. Czyli nie chciałeś zostać. Nie chciałem nie zostać, było tak, że było super, wow, ale to mnie bardziej tak poruszyło, że okej, w inną stronę muszę myśleć o sobie. Jakby byłem zafascynowany tym, dlatego spędziłem tam 5 tygodni, bo pamiętam to, że jak wróciłem, to miałem 3 koncerty i cały czas miałem w głowie sekcję rytmiczną stamtąd. Jak grałem solówki, wszyscy tak, w ogóle mnie nie słuchasz, tak, no wiem, ale sorry. Byłem taki po prostu nabuzowany. No, ale jakby polecam ci w Nowym Jorku wszystko. Czyli co oprócz Smalls i Fat Cat? Kurczę. No takie miejscówki polecane przez Jurka. Przeze mnie, strasznie słabo, bo ja byłem takim nerdem strasznym wtedy. I chodziłem po prostu do... Ale czekaj... Musisz pójść na bajgle na Williamsburgu, totalnie, ale jakiekolwiek bajgle tam. Totalnie. Wszystkie bajgle tam. Szczególnie te z łososiem. No tak, klasyk. Klasyk, ale najlepszy, mój ulubiony. Ale na Williamsburgu rzeczywiście. A w Japonii? Co będziesz jadł? Będę jadł ramen, bo jadę tak naprawdę na Hokkaido. Właśnie ta wyspa to jest stolica ramenu. Tam powstał ramen i są jakieś 7-8 pozycji, zacząłem czytać o tym ramenie i jest tam 7-8 pozycji ramenu, którego nie znajdziemy w Polsce, więc tak super, cieszę się, jadę jeść ramen przez tydzień. No to udanej podróży ci życzę. Jerzy Mączyński, Jerry and the Pelican System. Jeszcze raz gratuluję debiutu w serii Polish Jazz. 83. płyta w tej serii. Serdecznie polecamy i usłyszymy jeszcze, posłuchamy na koniec jeszcze jednego utworu z tej płyty. Jerzy Mączyński, rocznik 95, lider Jerry and the Pelican System, miłośnik ramenu i przedstawiciel nowej fali Polish Jazzu. 7 minut, już prawie 8 minut po godzinie drugiej, pozostajemy przy głosie młodych. All the nights, simple whisper, simple whisper. Kroki z najnowszego albumu Control Chaos. Kroki to Łukasz Pałkiewicz, Paweł Stachowiak i Jakub Goleniewski. Trio z Polski. 12 minut po godzinie drugiej. Pozostajemy jeszcze z krokami. The guide, they need the light to grow. Oh. Seize the cost and squeeze too tight. Cause what stops and ties needs to die, needs to die. Open up and share a light to grow. Oh. Simple Whisper to był utwór, który słyszeliśmy jako pierwszy, a przed chwilą Unlike Many Others. Kroki. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Lubię się kapić z tobą na sztukę, obejrzeć dobry film. szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że Blauka to duet tworzony przez Gorginę Tarasiuk i Piotra Lewańczyka i to jeden z najlepszych polskich debiutów ostatnich lat i to jest moje zdanie, ale mam nadzieję, że Państwu się także spodobało. aleksandra.budka@polskieradio.pl. Proszę przyglądać się Blauce, no i oczywiście przysłuchiwać. Powiedziałam przyglądać, bo znakiem rozpoznawczym tego duetu stały się już bajkowe i odrealnione teledyski. Blauka. And I saw myself another useless soul who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. Thank you.

jeśli pójdziesz ze mną teraz. Z głosem swego serca. Jeśli teraz mi zaufasz, powiem ci sekret do ucha. Mam nadzieję kiedyś biegać po zielonych pastwiskach. Pan moim pasterzem, więc słucham jego głosu. Lion Vibrations, jeszcze Lion Vibrations, bo zespół przemianował i nazywa się teraz, przemianował się i nazywa się teraz The Lions, ale w sesji albumu Save Me z 2008 roku, a utwór Wszystko, a nie nic pochodził właśnie z tego albumu, uczestniczył Piotr Baron. Jagoda Chryciuk, czyli głos, który usłyszeliśmy, to wokalistka i basistka zespołu, obecnie związana z kapelą Rakana. So Small Mechanics z wokalistą Karolem Wróblewskim. I choć tworzy się już materiał na nową płytę Small Mechanics, to wiem, że Karol pracuje także nad oddzielnym, innym projektem i mam nadzieję, że nie zdradziłam tu wielkiej tajemnicy. Karol oczywiście jest zaproszony do Trójki i jak tylko będzie mógł coś przedstawić, to na pewno Państwo to usłyszą w Trójce i ja już o to zadbam. Dzisiejsza playlista pojawi się oczywiście na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl, / Trójka. Playlista będzie dostępna również na moich social mediach. Jestem na Instagramie i na Facebooku. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Także tą starą, oldschoolową metodą mailową aleksandra.budka@polskieradio.pl. Pozostaję jeszcze z Państwem do godziny 4. A teraz prawie że kilkanaście minut z Laną. Szczęśliwy ten, kto słyszał ją ostatnio na żywo. Climb up the H of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot, like July forever. All of your clothes, and I'll Nie tylko Lana Del Rey, ale i Stevie Nicks. No i przed chwilą pan realizator powiedział mi, że zaczął padać deszcz i fantastycznie się złożyło z tą muzyką. Pozostało 10 minut do godziny trzeciej i to jest taka pora, kiedy nie trzeba wiele mówić. Najważniejsza jest muzyka. Przygotowałam jeszcze trochę tej muzyki do godziny czwartej, ale proszę wiedzieć, że jestem z Państwem i proszę dać znać, gdzie mnie Państwo słyszą. Jesteśmy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Kontakt ze mną aleksandra.budka@polskieradio.pl pozostaje do dyspozycji. Odezwę się jeszcze, obiecuję. Hey there, the night is too cold and wild, girl alone in the dark, another one with a broken heart. She looks like I would know her for a while, such a beautiful mouth, why do I see you right now? Why every heartbeat is hard to hold out, I thought it, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Duetów na tej płycie. Discordia, Natalii Nykiel, a to był duet z Igorem Walaszkiem, czyli jedną z gwiazd tegorocznego męskiego grania. The Black Keys wydało nową płytę, którą się zachwycam, tak, przyznam się do tego, ale zachwycam się także poprzednią, a więc teraz dwa razy Black Keys. Changing your mind.